Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Keeler. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Bizimle olduğunuz için ve kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bugün yaşam kalitesini artıran, bunun için kafa yoran tasarımlardan bahsedeceğim. İlki Criaterra. Bunlar karolar. Besin olarak toprağa dönebilen, sürdürülebilir ve yapısal olarak güçlü bina çözümlerini hedeflemiş karolar. Criaterra yüzeyler için ileri teknolojiler geliştiriyor ve beton kadar güçlü ve aynı zamanda döngüsel ekonomi vizyonunu hayata geçiren sürdürülebilir ürünler üretiyor. Eko yenilikçi teknoloji diye adlandırdıkları bir araştırma geliştirme ile hareket ediyorlar. İç mekan ürünlerinin yanı sıra 3 boyutlu elemanların seri üretimini de yapabiliyorlar. Criaterra kendisini sürdürülebilirlik tasarımcısı ve etki odaklı bir girişimci olarak tanımlayan Adital Ella tarafından kurulmuş. Halen de firmanın yönetim kurulu başkanı. Criaterra'nın yönetiminde Zvi Cohen, Elor Levy ve Dan Elias gibi yaratıcı tasarımcılar ve malzeme mühendisleri var. Criaterra karoları laboratuvarlarda test edilmiş yüzlerce örnekle 3 yıllık kapsamlı bir bilimsel araştırma geliştirme sürecinde geliştirilmiş. Günümüz yapı malzemesi ve iç mekan kaplama endüstrileri yüksek enerji ve kaynak yoğun. Bir de endüstriyel dünyada en fazla kirlilik yaratan malzemeler. Criaterra sürdürülebilirliğin özünü uyguluyor ve aynı zamanda beton kadar güçlü, eko yenilikçi, yeşil yapı malzemeleri yaratmaya çalışıyor. Criaterra'nın Ar-Ge'si, araştırma geliştirmesi, topraktan gelen ve bir sonraki üretken döngülerine doğru besin olarak toprağa geri dönen ürünlerin vizyonunu hayata geçiriyor. Yapı ürünleri %100 doğal elementlerden. Bunlar çözünmeyen mineral, bitkisel lifler, yağlar, doğal reçineler. Bunlardan yapılmış ve kendi geliştirdikleri teknolojiyle tuğlalar, fayanslar, bölme panelleri üretiyorlar. Faydaları şöyle sıralanabilir. Bir kere %100 doğal, %100 parçalanabilir, geri dönüştürülebilir. %70'i geri dönüştürülmüş malzemelerden. İnşaat beton dayanımının %90, %100'ünü yerine getiriyor. Betona göre %enerji harcıyor ve %0.1 emisyonu var. Criaterra'nın hikayesi Hindistan'da başlamış. Criaterra'nın kurucusu Ella'nın ilk gerçek Hint çayını güneşte kurutulmuş kille yapılan bir fincanla içtiğinde başlamış her şey. Çayı içtikten sonra güneşte kurutulmuş bu sihirli kil kupayı yere atıp bir kez daha toprak olmasına izin vermiş. Bu deneyim tasarımcıya şu soruyu sorduruyor. İnsanlar gibi ürünler de topraktan gelip toprağa dönebilirler mi? Toprak yerine toz kelimesini kullanıyorlar ama Türkçe'de topraktan gelip toprağa gitmek daha doğru herhalde. Araştırma geliştirme sürecinde bu zengin miras öncü endüstriyel sürdürülebilir teknolojiye dönüştürülmüş. Yerel bilgiye çağdaş bilim ve teknolojiyi uygulamışlar. Tabii bu süreçte bu bilginin kendi ailesinde de olduğunu, ve büyük annesinin Kriyaterra'nın araştırmalarına ilham veren çok benzer bir teknolojiyle Irak'ta toprak fırınları yaptığını da keşfetmiş Ella. Bir de Recreate projeleri var. Bu da hibe sözleşmesi kapsamında Avrupa Birliği'nin Horizon 2020 araştırma ve inovasyon programından fon almış. Yapı endüstrisine yapıcı sürdürülebilir çözümler arayışı var. Kriyaterra Innovations'da yeşil yapıları döngüsel ekonomiye doğru yönlendirmeyi ve en yüksek kalitede sürdürülebilir yeşil yapı malzemeleri geliştirmeyi hedefliyorlar. Bu malzemelerin de geleneksel yapı malzemelerinden daha iyi performans göstermesine, yaygın olarak benimsenecek şekilde fiyatlandırılmasına özen gösteriyorlar. Duvar tuğlaları da var. Bunun gibi ek yapı ürünleri geliştiriyorlar. %100 doğal malzeme karışımıyla rejeneratif, yüksek mukavemetli, beton kadar %100 güçlü ve yüksek terminal dirençli, beton kadar %600 dirençli yapı malzemeleri oluşturuyorlar. Endüstriyel ölçeğe geçmiş bir proje, fikir de güzel. Ayrıca fonlar da almaya devam ediyor. Yine topraktan geldik, toprağa gidiyoruz'u kullanan bir tasarımdan bahsedeyim. Carlo Ratti Associates, CRA diye kısaltılmış bir biçimde yazılıyor. Küresel enerji şirketi var, Eni. Eni ile ortaklaşa Milano Tasarım Haftası'nda tanıtılan mantarlardan yapılmış bir mimari yapı geliştirmişler. Bu mimari yapının adı The Circular Garden, döngüsel bahçe. Bu bir enstalasyon. 6 hafta boyunca topraktan büyütülmek ve sonra toprağa iade edilmek için büyütülmüş. Döngüsel bahçe. Bunun tasarımında mantarların lifli kökü olan miselyumu kullanmışlar. Son yıllarda miselyum sürdürülebilir ambalaj ve küçük tuğla benzeri nesneler için de kullanılıyor. 1 kilometre uzunluğunda miselyum var burada. Miselyum mantarın yer altında bulunan bölümü. İp ya da kök gibi gözüken liflerin toplanmasıyla oluşuyor. Miselyum kemerleri büyümüş. Milano'da şehrin botanik bahçesi Brera'daki Orto Botanico'da sergilenmiş. Orto Botanico'nun etrafına dağılmış 4 metre yüksekliğindeki 60 adet miselyum kemeriyle toplam 1 kilometre mantar ediyor. Katalan mimar Antoni Gaudi'den ilham almışlar. Miselyum döngüsel bahçenin açılmasından önceki 2 ay içinde mikoloji alanında önde gelen uzmanların, özellikle Hollanda Crown Bio Laboratuvarı'nın yardımıyla yetiştirilmiş. Büyüme sürecini başlatmak için organik malzemeye sporlar enjekte edilmiş. CRA'nın kurucu ortağı ve Sensible City Lab'in direktörü Carlo Ratti şöyle söylüyor: "Doğa bizden çok daha akıllı bir mimar. Daha duyarlı yaşayan bir mimari için kolektif arayışımıza devam ederken, doğal ve yapay dünyalar arasında sınırları giderek bulanıklaştıracağız. Ya yarın maddeyi bir bitki gibi bir ev büyütecek şekilde programlayabilirsek, Milano'nun şehrin merkezindeki muhteşem botanik bahçesi böyle bir deney için ideal bir yer gibi görünüyordu," diyor. Doğal maddeleri kullanarak işte bir evi bitki gibi geliştirmeyi ya da yapmayı düşünüyorlar. Bu biraz onlara Italo Calvino'nun bir öyküsünü hatırlatıyor. İtalyan yazar Italo Calvino'nun 1960'larda yazdığı Kentli Marco Valdo'nun aniden şehrin ortasında büyüyen mantarları keşfettiği, o zamanki mucizesini anlatan tuhaf bir kısa öyküsü var. Ceraya proje yöneticisi Saverio Panata, Milano'daki botanik bahçesine yaptığımız ilk ziyaretimizde de benzer bir şaşkınlık hissettik diyor. Bahçede doğal olarak kaç mantar çeşidinin büyüdüğünü keşfettik. Bu karşılaşmadan sonra uyum kabiliyetleri ve büyüme hızlarıyla mantarların mükemmel yapı malzememiz olabileceğini düşündük diyor. Evet, bu bahçenin güzel de fotoğrafları var. Ziyaretçileri de çok olmuş. Şimdi basit ama tabii yad edirten bir tasarımdan bahsedeyim. İçinden kağıt, çatal ve kürek şeklinde üçgen altlık çıkan pasta kutusu. Hemen hepimiz ev haricinde bir yerlerde kesmek, yemek için pasta almışızdır. Bazen tabak, çatal, bıçak bulmak zor oluyor veya genellikle plastik çatal, bıçak kullanıyoruz. Sonra da bunlar plastik tepelerine ekleniyorlar. Bu pasta kutusunun tasarımı pastayı paketleme, kesme ve paylaşma işlevlerini birleştiriyor. Pastayı 1 veya 8 kişilik kesen kalıp kesici kutuya iliştirilmiş. İçinde kağıt, çatal ve kürek tabaklar da var. Gayet pratik ve mantıklı. Tasarımı National Taiwan University of Science and Technology'ye ait. Henüz endüstriyel ölçekte yapılmış mı yapılmamış mı bilmiyorum ama kafa yormaya ve yatırım yapmaya değer bir proje. Şimdi bir müzik arası verelim, sonra devam edelim. Dalida by İbrahim Maluf albümünden Salmaya Salamaya'yı dinleyelim. Tekrar merhabalar, 95.0 Açık Radyo dinleyicileri. Biyofilya programındayız. Ben Nurhan Keyler. Müzik arası vermiştik. Dalida by İbrahim Maluf albümünden Salmaya Salamaya'yı dinledik. Programın ilk yarısında topraktan gelip toprağa giden, yaşam kalitesini artıran tasarımlardan bahsettim. Farklı örneklerle devam edelim. Sıfır Atık İskoçya diye bir proje var. Hatta bir firma bu. İskoç hükümeti ve Avrupa Birliği tarafından fonlanıyor. İskoç hükümeti ve Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu tarafından finanse edilen, kâr amacı gütmeyen bir çevre kuruluşu. İskoçya'nın iklim değişikliği üzerinde en büyük etkisinin olabileceği yerlere odaklanıyorlar. Ve ürünlerin ve kaynakların sorumlu bir şekilde kullanılmasını sağlamaya çabalıyorlar. Kanıt ve üçgörü kullanıyorlar. Bireyleri ve işletmeleri döngüsel bir ekonominin çevresel, ekonomik ve sosyal faydalarını benimsemeye teşvik ediyorlar. Politikalar konusunda bilgilendirmeler, farkındalıklar yapıyorlar, yaratıyorlar. Zero Waste Scotland, Sıfır Atık İskoçya'nın yönetim kurulunda biri başkan olmak üzere 6 üst düzey olmayan yönetici var. Şirket yönetiminde İskoç bakanlar da var. Dediğim gibi İskoç hükümeti tarafından finanse ediliyor ve İskoçya'daki KOBİ'lerle döngüsel ekonomiyi ve kaynak verimliliği çalışmalarını hızlandırmaya yardımcı olmak için Avrupa Yapısal Fonlar Programı'ndan fon alıyor. Kamu tarafından finanse edilen bir kuruluş olarak şeffaf çalışıyorlar. Bu nedenle finansal ve çevresel performans raporlarını yayınlıyorlar. 2014 yılında kurulmuş. O zamandan bu yana geçen dönemin ardından yeni kurumsal döneme ve yeni planları uygulamaya başlamışlar. Bu süre zarfında İskoçya döngüsel bir ekonomiye yön veren önde gelen ülkelerden biri olarak tanınmaya başladı. Bunların da bir payı var. Başarı listelerini de yayınladılar. Bu başarı listelerinde işte ulaştıkları hedeflerde şunlar yer alıyor. Mesela 2011 ve 2015 yıllar arasında ev tipi gıda atıklarının %7 oranında azalmasına yardımcı olmuşlar. İskoç hanelerinin %80'i için gıda atığı geri dönüşüm hizmetleri sağlayan konseyleri desteklemişler. Yürürlüğe girdiği ilk yıl içinde yarım pound ederindeki uzun ömürlü çanta kullanımı sayesinde tek kullanımlık torbalarda %80 düşüş olmuş. Bu uygulamayı da desteklemeye devam ediyorlar. İşletmelere Resource Efficient Scotland tarafından enerji, su ve atık tasarrufu konusunda tavsiyeler, danışmanlıklar verilmiş. 2013-2017 arasında 1 milyon tondan fazla karbon emisyonunu önleyerek 200 milyon pound'dan fazla ömür boyu maliyet tasarrufu sağlanmış. Yeniden kullanım sektörüyle ortaklaşa Revolve kalite standardı oluşturulmuş. Ağustos 2017'de 150 Revolve mağazasının program aracılığıyla sertifikalandırılmasıyla 1 kilometre taşına ulaşmışlar. Bu sayı daha da artmaya devam ediyormuş. Daha kaynak verimli, döngüsel bir ekonomi için oyunun kurallarını değiştiren inovasyon ve altyapı geliştirmek için her ikisi de Avrupa yatırımlarıyla desteklenen döngüsel ekonomi yatırım fonunu sunmak ve düşük karbonlu altyapı geçiş programını desteklemişler. Uzun isimleri var ama faydalı programlar. Şehirler ve hükümetler için 2017 genelge ödülünü ortaklaşa kazanmak için hükümet ve diğer kuruluşlarla birlikte çalışmışlar. 2018'de büyük bir uluslararası döngüsel ekonomi hotspotuna ev sahipliği yapmışlar. Son anlatacağım proje tekstille ilgili. Avrupa'da yılda 4 milyon ton tekstil ürünü çöpe gidiyor. Dünyanın her yerinde öyle. Avrupa'da böyle bir rakam var. Fransa pazarındaki giysilerin sadece %32,5'u toplanıp yeniden değerlendiriliyor. Fransız mimarlık öğrencisi Clarisse Merle eski giysilerden dekoratif ve yalıtkan tuğlalar üreten ödüllü bir şirket kurmuş. Adı Fabric. Bu fikirle ortaya çıkıyor ve fabriki kuruyor. Fabrik kumaş demek. Fabrikin brik kısmını brik yani tuğla olarak yazmış. Güzel bir isim bulmuş. Tuğlaların temel bileşeni Normandiya'daki bir tedarikçiden ön öğütülmüş olarak satın alınan parçalanmış giysiler. Her bir tuğlada 2 ila 3 tişört değerinde malzeme kullanıyorlar. Hurdalar Merle'nin kendi geliştirdiği ekolojik bir yapıştırıcıyla karıştırılıyor ve ardından bir tuğla kalıbına bastırılıyor bunlar. Tuğlaları bastırmak, sıkıştırmak için manuel bir kalıp kullanılıyor, sıkıştırma kullanılıyor, mekanik. Bu nedenle onu bastıracak bir koldan başka hiçbir enerjiye gereksinim duymuyor. Islak tuğlalar kalıptan çıkarılıp kullanılmadan önce 2 hafta kurumaya bırakılıyorlar. Tuğlalar şimdilik yapısal işler için kullanılmıyor. Daha dekoratif amaçlı kullanılabiliyor. Ateşe ve neme karşı dayanıklı, iyi de bir termal ve akustik yalıtıcı. Güzel, dekoratif de duruyorlar. Bir programın daha sonuna geldik. Bizimle olduğunuz için teşekkürler. Açık Radyo Prodüksiyon ekibine de edit için teşekkür ederim. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program.